эфіры радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да пачатку алімпійскіх гульняў у Пекіне засталося 2 тыдні. Права арганізацыі гульняў Кітай атрымаў у 2001. Міжнародны алімпійскі камітэт выказваў тады спадзяванне, што алімпійская ідэя стане стымулам для дэмакратызацыі краіны. 7 гадоў таму Кітай абяцаў, што сітуацыя з правамі чалавека будзе выпраўленая, што краіна стане вартай таго, каб прыняць у сябе алімпійскі агонь. Наколькі выканаліся гэтыя абяцанні? Адносіны спорту і палітыкі, сумленне заўзятара і спартоўцаў у краіне дыктатуры. Сёння на сайце Свабоды дыскусія на гэтую тэму. Далучайцеся, наш адрас свабода.орг. Праз некалькі хвілінаў мы пазнаёмім вас з меркаваннямі наведнікаў сайту. А пакуль пра апошнія перадалімпійскія навіны з беларускай зборнай. Спартовае кіраўніцтва Беларусі ўпершыню за апошнія гады адмовілася ад медалёвага планавання. Аднак пры гэтым міністр спорту і турызму Александр Грыгараў заявіў, пры цяперашнім патэнцыяле беларускіх атлетаў можна разлічваць на вынік не горшы, чым быў прадэманстраваны ў 2000 годзе ў Сіднэі. Там беларусы атрымалі 17 медалёў. Ці ёсць сёння падставы падзяляць такі аптымізм, высвятляў Ігар Карній. Віцэ-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту, трохразовы алімпійскі чэмпіён у вольнай барацьбе Александр Мядзведзь кажа, што ў сувязі з алімпіядай 2008 году трэба вельмі моцна ўлічваць кітайскі фактар. Надзвычай высокая гатовасць гаспадароў сёлетняй алімпіяды вымушае карэктаваць запланаваныя ўзнагароды нават у штабах прызнаных фаварытаў. Там будзе трудней немножко. Алімпіяда это алімпіяда, она не бесконечная. Всегда есть трудности. Но мне кажется, потенциал у каждого есть хороший. Затраченные большие деньги в каждую сборную. Мы выполним весь план. Все основания есть для того, чтобы успешно выступить. И главное, чтобы психологический барьер и переборы, значит, будет все в порядке. За 2 тыдні до початку олимпийских гульняў у Пекине штаб белорусской сборной уже мусить робить справоздачу перед Международным олимпийским комитетом. Подчас Кубку Европы у Франции дали становший выник допинг-пробы 2 белорусских легкоатлеток. Кончатковый вердикт даст другая проба. Однако уже теперь у терминовом порядку робятся замены. Прозвішчы падазраваных у прыёме забароненых прэпаратаў да канчатковага абвяшчэння вынікаў называць забаронена. Адмыслоўцы больш схіляюцца да думкі, што магчыма, допінгам памылкова палічылі лекі, якія прымаюць атлеты. Самі спартоўцы мяркуюць, што прычына прыёму розных прэпаратаў – псіхалагічны ціск, які не ўсе вытрымліваюць. Прызерка ўсясветных і еўрапейскіх першынстваў у мастацкай гімнастыцы Яўгенія Паўліна кажа, што неаднаразова атрымлівала алімпійскую ліцэнзію, аднак ехаць на алімпійскія гульні адмаўлялася. Это там в большом спорте, я сейчас понимаю, что психологически я Олимпиады не выдержала. Наверное, все-таки это не для меня. Я не скажу, что психолог должен готовить психологически. Очень сильно давит даже те же планы на любого спортсмена. Я ненавидела психологов, всегда работала сама. И количество психологов это никак не показатель. Адметностью сёлетней Олимпиады станет тень наибольшая колькасць спартовцев, якія колись выступали за сборную Беларуси, а теперь обороняют колеры інших сборных. За стралкоў Аўстраліі будзе выступаць бронзавая прызэрка Алімпіяды 2000 Лаліта Яўглеўская. Зялёны кантынент прадстаўляе скакун шастом Дмітры Маркаў. Ганна Шэрба і Алена Попшынка перадыслікаваліся да плыўцоў Францыі. Раз'язджаюцца па свеце і трэнерскія кадры, не асабліва запатрабаваныя на радзіме. Алімпійскі чэмпіён, фехтавальшчык Віктар Сідзяк, пасля няўдалай спробы стварыць у Беларусі клуб алімпійскіх чэмпіёнаў, з'ехаў у Расею. Легендарны гімнаст Віталь Шэрба ўжо трывала пусціў карані ў США, там жа яшчэ раней асела Вольга Корбут. Нядаўна там знайшоў сабе справу алімпійскі чэмпіён у валяспорце Уладзімір Камінскі. Прызёраў чэмпіяната злучаных штатаў падрыхтавалі. 3 медалі ў нас, нашы выхаванцы. Динаміка позитивная. Кожний год лепш. Тепер уже надо в этом годі чемпіону здихтувати. Один чоловік є, що ми міркуємо, що це так і буде. Ну, олімпійців так само можна, а чому ж ні? Але ж ми не рихтуємо супроць білоруських. Ми не рихтуємо нейкий секрет супроць Селінської. Там є одна американка, але вона значно слабіє. Олімпійський чемпіон у велоспорті Владимир Камінський. На час Олімпіяды Кітай дазволіць абмежаваныя палітычныя пратэсты. Дэманстрацыі будуць дазволены ў 3 пекінскіх парках, якія месцяцца далёка ад алімпійскіх аб'ектаў, і арганізатарам пратэсту трэба будзе атрымоўваць дазвол. Палітыка ці спорт, заўзятар ці дыктатура, міжнародная вядомасць ці ізаляцыя. Што выбіраеце вы? Дыскусія на сайце Свабоды. Заглядам дыскусіі Юрась Бушлякоў і Сергія Бламейка. Праз 15 дзён у Пекіне стартуюць летнія алімпійскія гульні. Сёння наведнікі ў дыскусіі на сайце «Свабоды» пішуць пра тое, ці ўспрымаюць яны спорт у кантэксце палітыкі, ці па-за ёю, ганарацца поспехамі сучасных беларускіх спартоўцаў, ці ігнаруюць іх. Алесь піша. Без бел чырвона-белага сцяга мне ўсе беларускія перамогі і паразы да аднаго месца. І я абсалютна не разумею асобаў, якія могуць гэтымі перамогамі ганарыцца. У тым ліку і сваіх сяброў. Як ачмурэнне на іх нападае, калі гол заб'юць нашы. Якія яны нашы? На рэпліку Алеся адгукнуўся Антос з Менску. Спартоўцы выступаюць не за дыктатуру, а за краіну і за сябе. Яны аддаюць спорту амаль палову свайго жыцця, і для іх выступ на алімпіядзе пік кар'еры. Праз два тыдні Беларусь разам з усімі нацыямі свету будзе браць удзел у цудоўным свяце здароўя і спорту алімпіядзе ў Пекіне. Гэтым трэба ганарыцца, радавацца за кожнага нашага атлета. А тое, як выкарыстае гэта Лукашэнка, будзе на ягоным сумленні. Дыктатары наогул любяць спорт, перш за ўсё таму, што яго любіць большасць людзей. Заўзятар Спухавічаў дадае. Спорт варта максімальна аддзяляць ад палітыкі. Калі б у спорце бралі ўдзел толькі дэмакратычныя краіны, гэта была б зусім іншая алімпіяда. Ёсць жа ей алімпіяды спецыяльныя. Вось і была б дэм-алімпіяда. Ці асобная алімпіяда для сацыял-дэмакратаў, для кансерватараў, для лібералаў. Дык і конкурсы прыгажосці варта асобна праводзіць для розных палітычных сістэмаў. Герасім падагульняе. Людзі спорт любілі і будуць любіць. Не ўсе, але шмат хто, і гэта трэба разумець. А калі ты палітык, то і выкарыстоўваць, што цудоўна робіць прэзідэнт. БНФ выказаў спачуванне з выпадку выбуху 4 ліпеня. А пажаданне перамогі нацыянальнай камандзе паслаў? Калі так, малайцы. Калі не, думайце самі. І на заканчэнне агляду дыскусіі на сайце «Свабоды» яшчэ меркаванне чытача, які падпісаўся імем «Пацан» з Шабаноў. Няма такой дылемы ганарыцца ці ігнараваць. Якія яшчэ з'явы жыцця вы хочаце ігнараваць, калі яны вам не падабаюцца? Дылема простая. Калі вы атаясамліваеце сябе з беларусамі, вы заўзеяце за беларускіх спартоўцаў. Калі вы лічыце сябе асобным народам, вам іхнія поспехі не даспадобы. А кнігі Быкова, якія былі напісаны не пад бел чырвона-белым сцягам да 91-го году, вам таксама да аднаго месца? Форум «Свабоды» рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце свабода.орг. Які від спорту для Беларусі нацыянальны? Такое пытанне мы задалі жыхарам Гомелю. Хоккей. Много выступаюць і много внимания на хоккей обращаюць. Нет у Беларуси национального такого вида спорта. Мне бы хотелось, конечно, чтобы национальным был дзюдо. Дзюдо, греко-римская борьба или вольная, да любая. Сейчас молодежь тянется в этот спорт тоже. Развивать себя, по мышцы, там, борьбе именно. Гребля, байдарка. Призоров много. Гребли, женщины, мужчины. Легкая атлетика. Я сама раньше занималась, бывший мастер спорта. Это же на стадионе сидишь, там болеешь, скорее, там чисто азарт такой. Адреналин – это вот легкая атлетика. Легкая атлетика, она приносит больше всего медалей. Мабуть, хоккей. Больше грошей выделяется на развитие. Биатлон. Потому что Беларусь у нас хорошая в этом виде спорта. Да мне кажется, лыжи. Ну, сейчас зимы не те стали, но если раньше взять, так все. И в школах с детского возраста вся зима проводилась на лыжах. А потом велосипед. В основном футбол мы играем, это собираемся. Я думаю, футбол может быть такой народный вид спорта. Футбол, наверное. Всем детям нравится футбол. Играют, все смотрят, деньги вкладываются большие. Спортивная гимнастика, наверное, там больше всего. Выигрываем там же. Девки хорошо выступают. Ну и парни тоже. Я лечу, что это алконавтика, литербол, день водителя в пятницу. Практически национальный вид спорта. Плавание – самый национальный вид спорта. Бильярд. В нем большинство занимается не профессионально, а так, для себя, но очень много людей. Волейбол может. Большую часть занимается этим видом спорта. Паркур. Новый вид спорта. Ему увлекается снова молодежь. Это, естественно, еще не олимпийские, это так. Любительские занимаются парни, которым нравятся экстремальные виды спорта. Які від спорту для Беларусі нацыянальны? Апытанне «Свабоды». Як можна ацаніць развіццё беларускага спорту за часы незалежнасці? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Экспертыза з удзелам Уладзіміра Парфяновіча, Сергія Аляхновіча і Віталя Цыганкова праз гадзіну. На інтэрнэт-партале Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі з'явіліся фотаздымкі народнага гуляння 3 ліпеня на тым месцы, дзе праз некалькі гадзінаў выбухнула бомба. Супрацоўнікі міліцыі просяць грамадзянаў апазнаць людзей на здымках, расказвае Любоў Лунёва. Колькасць падазраваных у крымінальнай справе па выбуху 4 ліпеня ў Менску ад пачатку следчых дзеянняў павялічылася ў дзясяткі разоў, але дагэтуль нікому не прад'явілі абвінавачання. МУЗ Беларусі на сваім сайце змясціла фотаздымкі людзей, якія былі на месцы выбуху за некалькі гадзінаў да падзеі. Супрацоўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченка паведаміў свабодзе. Очень много людзей было апрошана, но для таго, чтобы более полнага создаць карціну і получить еще дополнительную информацию, мы решили вот разместить данные фотографии. В интересах следствия никакой информации дополнительно не распространяем. Понимаете, иной раз получается так, что чем больше свидетелей, тем сложнее получить достоверную информацию. Поводле звестак апазіцыянераў, якія былі затрыманы на 10 сутак у якасці падазраваных, а таксама сваякоў, якія прыносілі затрыманым перадачы, праз ізалятар часовага ўтрымання прайшлі каля 70 чалавек. Следчыя органы не называюць дакладную лічбу падазраваных, спасылаючыся на таемніцу следства. Кожны запытаных даў падпіску аб неразгалошванні таемніцы следства. Лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрась Карэтнікаў трое сутак правёў у следчым ізалятары КДБ і здаў адбіткі пальцаў 8 разоў. Гэта пры тым, што ад 29 чэрвеня па 6 ліпеня яго не было ў Беларусі. Яны проста цікавіліся маёй грамадскай дзейнасцю ў правым альянсе. Працуе міжведамственная следчая група. Я так разумею, што там яны павінны неяк дзяліцца паміж сабой інфармацыяй. А той, што мне там 8 раз учора бралі адбіткі, гэта паказчык альбо непрафесійнасці, альбо неспрацаванасці паміж самімі спецслужбамі, альбо проста гэта элемент ціску на мяне напярэдадні выбарчай кампаніі. Юрась Карэтнікаў разам з іншымі падазраванымі будзе абскарджваць рашэнне следчых аб тым, што ён 2 месяцы не мае права пакідаць тэрыторыю Беларусі. Пра расследаванне справы аб выбуху праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю на асноўныя тэмы сённяшняга дня. У беларускай алімпійскай зборнай тэрміновыя замены пасля таго, як сталі вядомымі вынікі допінг-тэсту. На час алімпіяды Кітай дазволіць абмежаваныя палітычныя пратэсты. У Пекін вылецеў адміністратыўны персанал беларускай алімпійскай дэлегацыі. 26 ліпеня ў Кітай накіруюцца першыя беларускія спартоўцы. Міністэрства ўнутраных справаў апублікавала фотаздымкі з канцэрту «Да дня незалежнасці», папрасіўшы грамадзянаў дапамагчы ў расследаванні выбуху. Сёння сканчаецца прыём заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты. Ліберальна-дэмакратычная партыя і яе лідар Сергей Гайдукевіч не будуць удзельнічаць у выбарах у Палату прадстаўнікоў. Актывісты апазіцыі, якія прэтэндуюць на дэпутацкія мандаты, скардзяцца на перашкоды, што замінаюць ім ужо на першых этапах выбарчай кампаніі. Экстрадыцыя з Расіі віноўніка жывога шчыта Рамана Мінцюка можа зацягнуцца на год. Вы на хвалях Радыё Свабода. Магілёўскіх актывістаў Тацяну Буланаву, Аксану Закрэўскую ды Сергея Лапуціна сёння дапытаў следчы ўправы КДБ па Магілёўскай вобласці Юрый Жукаў. Ён патрабаваў пацвердзіць, што ўвечары 3 ліпеня яны бачылі свайго сябра Змітра Антончыка ў Магілёве, але насамрэч цікавіўся не толькі гэтым. Праваабаронцы Змітра Антончыка, следчы КДБ Юрый Жукаў дапытаў яшчэ 21 ліпеня. Сёння ягоную сяброўку Тацяну Буланаву ён дапытаў не толькі пра тое, ці бачыла актывістка 3 ліпеня ў Магілёве спадара Антончыка, гаворыць Тацяна Буланава. Аксану Закрэску Юрый Жукаў дапытваў па аналагічным сцэнары, гаворыць спадарыня Закрэўская. Он пытался, вот это был единственный вопрос, а почему вы не работаете по специальности, почему вы не хотите, на что я ему сказал, я ни на какие отвлеченные вопросы говорить не буду вообще. Я сказал, что я только могу вам подтвердить, вот нахождение Антончика 3 числа, и все. И на этом как бы разговоры другие закончились. закончились. Но у нас встреча была не больше 15 минут. Сергей Лапутин, следчий Жуков, допытывал в управе КДБ. А кроме пытаний, где я был 3 и 4 липня и тибачил у Могилеве Дмитра Антончика, каже активист, следчий цікавился ягоным особистым житем. Вы работаете, а что завод выпускает, а что сбывает, в каких общественных организациях состоите. А мы-то какие деньги получали в общественных организациях? Говорю, какие общественные деньги могут быть в общественных организациях, если это просто общественная организация? Я ему спросил, говорю, почему вас интересует моя личная жизнь? Он говорит, это касается государственной безопасности, я не могу ответить на эти вопросы. Все трое активистов лишь, что подтверждение факту знаходжения у Могилеве Дмитра Антончика только нагода для того, как допытать уже их. КДБ, кажуть активисты, хоче попужать их у час выборчей кампании. На Могилевщине у справе Менского выбуху допытано уже 10 человек. А кроме сгаданных активистов, милиценты Шчерикова и Климовича допытали тамтешних оппозиционеров и журналистов Сергея Понизовцева и Сергея Аршанцева. Позднее у Могилеве допытали наместника старшини Могилевской городской организации партии БНФ Дмитра Соловьева, а у Крышеве журналиста Сергея Неровного да активиста партии БНФ Владимира Кудрауцева. Про следство у справе выбуху пишут и слухачи у листах на свободу. Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Иван Вакаян из Нясвижа. Стрелянина, забойство и гвалт – все это на экране державного телебачения. Вось где белорусским чиновникам треба шукать корень зла, який привел до выбуху 4 липня у Менску. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Яна прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сёння апошні дзень падачы заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Актывісты апазіцыі, якія прэтэндуюць на дэпутацкія мандаты, скардзяцца на перашкоды, што замінаюць ім ужо на першых этапах выбарчай кампаніі. Пра гэта ў паведамленнях нашых корэспандэнтаў. У Смаргоні за три апошні дні супрацьактывістки БСДП «Громада» Ірини Вештарт учинена некалькі провокацій. Подрабязності у Михаіла Карнєвіча. Невідомо, вимазали чорною фарбою двері кватери гэтай активістки, зламали замок у дзвярах і вибили шибу. Міліція дагэтуль нікого не затримала. Як каже Ірина Вештарт, вона не має сумніву, що гэта зроблена мэтанакіравана, каб адпудзіць яе ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Я не ведаю, може, лічылі, што я тут мяне зараз вось дзверы разрысуюць, замок сапсуюць, шкло паб'юць, я прыйду вось да 25-га напішу заяву, забяру сваю склад ініцыятыўнай групы і зыду. Дык я учора міліцыянтам, якія прыехалі, казала: "Хлопчыкі, шаноўныя, паважаныя, кіньце вы, калі гэта ідзе шантаж, мэтанакіраваны, кіньце мяне шантажаваць і пакіньце мяне ў спакоі. Я цяпер адназначна не буду ніякіх заяў пісаць, нічога здымаць не буду". Ірина Вештарт надалей лічыць, што выбары апазіцыі патрэбна выкарыстоўваць дзеля таго, каб ісці да людзей, размаўляць з імі, тлумачыць сітуацыю ў краіне. Спадарыня Вештарт ўжо ў пенсійным веку, жыве адна. Тройчы яна была дэпутатам мясцовага савету, балятавалася ў Верховны савет Беларусі. У Кобрыні на Берасцейшыні вылучэнец аб'яднаных дэмсілаў на кандыдата ў парламент Александр Мех атрымаў сёння адказ міліцыі на сваю заяву аб пагрозе, якая прагучала праз тэлефон яшчэ 6 чэрвеня. Са слоў заяўніка, невядомы яму чалавек патрабаваў адмовіцца ад удзелу ў выбарах і пагражаў, што будзе звольнена з працы жонка Александра. Яму слова. Прасіў следчыя органы ўстанавіць, хто пагражаў і чаму гэта было зроблена. Вось што яны мне адказалі. У ходзе праверкі было ўстаноўлена, што на ваш мабільны тэлефон званіў Філінович Георгій Николаевич. Но в отношении его принято решение о прекращении административного дела за отсутствием в его действиях состава правонарушения. Рыгор Філінович, каже Александр Мех, гэта памочнік дзейнага дэпутата нацыянальнага сходу Віктара Кучынскага. Апошні заявіў, што ў шосты раз будзе балятавацца ў нацыянальны сход па Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12. Сёння ў Бабруйску прэтэндэнт на ўдзел у выбарах Алесь Чыгір атрымаў позву ў суд. Прычыны гэтага высвятляў Андрэй Белагубаў. Алесь Чыгір кажа, што выклікаецца ў суд як асоба, якая падазраецца ў здзяйсненні адміністрацыйнага правапарушэння. Палітык лічыць, што ягоны ўдзел у выбарчай кампаніі і ўзнаўленне спыненай судом 30 траўня справы не проста супадзенне. 21 ліпеня Алесь Чыгір зарэгістраваў сваю ініцыятыўную групу, і тым жа днём яго каманда пачала збіраць подпісы жыхароў Бабруйскай сельскай выбарчай акругі. Тое, што Бабруйскі суд узнаўляе разгляд справы, палітык звязвае з пачаткам сваёй выбарчай кампаніі. Безумоўна, гэта абсалютна звязана странные речи, потому что вот это затримание родилось перед одним выборщик кампании. С таким планом, что по сейчас выборщик кампании меня можно вот таким чином будет затримать, не дать возможности смотреть за людьми, сбирать подписи. То есть проводится такую полноценную выборщую кампанию. Мне правда не в тяжко казать. Вообще за все это будет сутки административного ареста. Алесь Шигір каже, що позву йому додому принесли двоє міліціянтів. 29 травня Алесь Шигір з жінкою та дочкою Аліси пізно ввечері верталися від свояка додому таксовкою. Після того, як таксіст розлічився, Алесь попросив його чек на оплату. Той одразу почав конфліктувати. Коли жінка Шигіра з дочкою вийшли з машини, таксіст одразу ж поїхав, не давши вийти самому Алесю. Керівця спинився тільки коли міліцейського патруля, який доставив політика у посторонок. У посторонку поводлі сподера Шигіра його моцно збили. У матеріалах справи, передаденных у суд, таксист не фігурує. Після затримання міліціянти звинуватили Алеся Шигіра у дробному хуліганстві і неподпорядкуванні їх потребуванням. 30 травня суддя Наталя Шарапуха постановила адміністраційну справу супроть політика відправити на дослідування, а самого його визволить з-під варти у залі суду. Ще одне повідомлення сьогодні «Свобода» отримала з Вітебського від Тетяни Сіверинець. Тільки з другої спроби їй удалося зареєструвати свою ініціативну групу для збору підписів у Вітебській Горковській окрузі номер 17. Я пам'ятаю нашу кампанію 2004 год, так ми з ним у двох зробили більше 1000 підписів. Паша – сябра моєї ініціативної групи, і кілька часу він там зможе віддати мені, бо він буде допомагати усім нашим, хто йде. Один кандидати по Білорусі, він буде усім допомагати. Павел Сіверинець, як удокладнила маці, не має права вилучатися у кандидати, бо теперішня влада позбавила його такого права аж на 5 годов. Региональный огляд подрыхтовал Вячеслав Кулик. Белорусская замежжа. Студенты, бизнесовцы, профессионалы. Конкуренция в глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Белорусская замежжа». У сьогоднішнім випуску гуторка про гуртування білоруської молодої діаспори у Естонії і США. Передача вийде в ефір після випуску новинок. Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи». Сьогодні свої вірші читає віленська поетка Тетяна Сапич. Проходим праз вострыя брамы, які ўтварае пара дарагая, моя золотая пара. Але нас не золата вабіць, што ўрэшце абернецца бруднай і ружою і гноем, а готыка голых таполяў, што рукі скрыжоўваюць недзе ля самага шэрага неба. Мы кручым праз новыя вострыя брамы старыя, як некалі поруч і вера вяртаецца нам. І нешта нам кажа, што мы не адзіныя ў свеце. Не ад'язджаю, мілы край, дзе наша права, дзе вераць, што жывы, калі ўміраеш, я ведаю і так, што ты жывы. Не едзь ні назаўжды, ні на каротка. Там роўна ўсё ўсім, і хто, і што ты, абы цішэй вады, ніжэй травы. Я так люблю той край, дзе наша месца, я ведаю, што значыць сэрца рвецца. Але цябе прашу, не ад'язджай, я там памру, каб ведалі жывая. Мяне пад злою грушай пахаваюць. Тады адведай зрэдку родны край. Усё гэта добра, але згадайце, тут колісь іначай, тут лепш было. Яшчэ не слалі на долы рухомых лёгкіх кілімаў, яшчэ пад снегам ніхто не губляў сцежак, і неба яшчэ не купалі ў зялёных шатах, а ўжо не было спакою, і больш таго, як нож, як лязо, уразаўся промень, і незаўважна, і тіха-тіха, як беспатрэбная, як пальчатка з дрыготкай гарачай прагнай рукі ў часе тайнай кароткай стрэчы, з галіны ліст на зямлю ляцеў. Тое, што потым змяняе аблічча сваё, варта дарозы закончыцца. Можа, любоў поўніць мяне адзінотай тваёй да краёў. Я то смяюся, то ціха пяю, то заплачу. Нешта трывае ўва мне, пакуль будуць расстанні. Існае сёння, што потым, як мора крастане, смешнае слова прыдумалі людзі – каханне. Смешнае слова прыдумалі людзі – каханне. Нішчыць адлегласці сон. Пасля зморы будзённай я паўтараю твае залатыя імёны, нібы зямля пасля граду жаданых насёнаў, дабраслаўляю жыццё і святло і вясну. Нішчыць адлегласці ноч. А на золку, здаецца, вострае сонца наўжды упіваецца ў сэрца, злоснымі промнямі ў вокны насмешліва б'ецца. Што ж, да спаткання, да ночы, да новага сну. Здрада. У празрыстай цемрадзі, калі праз заслону фіранак у квадрат пакоя праходзіць фіялетава-жоўты прысмак, я ведаю імя ягоная здрада. І калі да ўсмешлівых вуснаў я падношу з нектарам келіх і нутро абрывае промень, я ведаю імя ягоная здрада. І калі паскудна сюсюкае памяншальная форма імені, у мяне ўжо няма імя і няма ўжо імя ў здрады, я не ведаю, што ёсць прысмак і куды распускаецца промень і навошта на вокнах фіранкі. Свае вершы чытала віленская паэтка Таццяна Сапач. Заўтра паэт, перакладчык і літаратурны крытык Андрэй Хаданович чытае вершы з кнігі «100 лістоў на Тутбай», выбраныя з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды». Адразу пасля выпуску навінаў «Беларуская замежжа».